เรื่องนี้เกิดมานานแล้วครับสมัยก่อนโน้นในอดีตญาติคนหนึ่งของคุณสมจิตทำอะไรแปลกๆก่อนที่เขาจะทำนี่เขาก็บอกคุณสมจิตก่อนว่าเขาจะทำอย่างนั้นคือถ้าพ่อเขาตายเนี่ยเขาจะเก็บศพพ่อเขาเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าพ่อน่ารักแล้วก็เป็นห่วงเขาและรักบ้านหลังนั้นมากตั้งใจจะให้พ่ออยู่บ้านนั้นตลอดไปแม้ว่าพ่อจะตายแล้วก็ตามแล้วก็เพื่อให้ตาแห้วพ่อของเขานอนตายตาหลับแล้วก็สบายใจว่าแกจะไม่ต้องจากบ้านที่เคยอยู่ไปไหนแกก็จะยังอยู่กับลูกชายสืบต่อไปหลังความตายจะอยู่ต่อไปแม้ว่าแกจะไม่มีลมหายใจแล้วเขาก็บอกกับพ่อเขาที่นอนป่วยอย่างเดียวที่บอกกับคุณสมจิตนี่แหละแล้วก็บอกกับญาติพี่น้องคนอื่นๆญาติก็คัดค้านกันเป็นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่เขาจะทำอย่างนั้นแต่หลายคนก็คิดว่ามันก็เป็นบ้านของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาก็เลยไม่ได้โต้แย้งอะไรกันมากพ่อเขาตายเขาก็เก็บศพเอาไว้ในบ้านหลังนั้นจริงๆหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็พูดกันว่ามันน่ากลัวจะตายทำไมเก็บศพเอาไว้ในบ้านดูสิไม่ยอมเอาไปเผาตายตั้งนานแล้วด้วยพอมีคนพูดเขาก็บอกว่าพ่อเป็นพ่อของเขาเขาก็เก็บเอาไว้ด้วยความรักผูกพันระหว่างพ่อลูกที่เป็นความรักอันบริสุทธิ์แต่ชาวบ้านไม่บริสุทธิ์ด้วยสิเพื่อนบ้านกลัวกันเพราะว่าในยามวิกาลนะมีคนเคยเห็นกันบ่อยๆว่าผีตาแห้วร่างผอมๆแก่ชราหลังงอโค้งผมงอขาวมาเดินไปเดินมาอยู่ที่บ้านเนี้ยมานั่งที่ระเบียงบ้านมายืนเกาะราวบันไดเรือนบางทีก็เห็นเดินเอามือไพล่หลังเที่ยวดูผลหมากรากไม้ในสวนแม้ว่าแกจะอยู่ในบ้านที่แกปลูกเอาไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่ก็ตามแต่แกก็ทำให้คนอื่นเขากลัวกันมากจนกลางคืนน้อยคนที่จะกล้าผ่านไปทางบ้านหลังนั้นเพื่อนบ้านบางคนเห็นเข้าขนหัวตั้งพูดไม่เป็นภาษาเลยมีอยู่บ้านหนึ่งใกล้ๆกันถึงก็ต้องซื้อสังกะสีมาเป็นกองคนก็สงสัยซื้อมาทำไมเขาเอาสังกะสีนั้นมาตีทำเป็นรั้วบ้านสูงๆเพื่อจะได้มองไม่เห็นบ้านที่เก็บศพเพราะว่าเขาเห็นตาแก่หลังงอเดินไปเดินมาในบ้านชาวบ้านหลายคนก็ช่วยกันพูดให้เขาเอาศพพ่อไปเผาซะเถอะจะเก็บเอาไว้ทำไมคนก็ตายไปตั้งนานมากแล้วป่านนี้คงจะไปผุดไปเกิดแล้วเขาก็บอกไม่ได้เหรอทำงั้นไม่ได้เพราะว่าได้บอกพ่อเอาไว้ก่อนที่พ่อจะตายว่าจะไม่เผาพ่อนะจะเก็บศพพ่อไว้ที่บ้านตลอดไปเลยชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนว่างั้นแต่ว่าในคนนี้เขาไม่มีลูกเต้าหรอกเขาหาเมียไม่ได้เขาก็เลยอยู่กับพ่อลำพังสองคนอยู่มานานตั้งแต่แม่เขาตายไปเขารักพ่อจริงๆพ่อก็รักเขาจริงๆเหมือนกันรักกันมากไม่ว่าใครๆในหมู่บ้านต่างก็รู้เรื่องนี้ตอนที่ตาแห้วตายเนี่ยลูกชายอายุราวๆ45ส่วนพ่อเขาตอนที่ตายก็แก่ง่อมแล้วบ้านที่เอาสังกะสีมาทำรั้วสูงนั้นก็ไม่กินเส้นกับตาแห้วอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากเรื่องไก่คือบ้านนั้นน่ะเขาเป็นคนชอบเลี้ยงไก่ทั้งตัวผู้ตัวเมียเสร็จแล้วตาแห้วแกเป็นคนไม่ชอบไก่เพราะว่าสมัยหนุ่มๆเพิ่งจะแต่งเมียได้ไม่กี่ปีแกเป็นนักเลงไก่ชนแล้วก็ไปชนแพ้เขาเสียเงินเสียทองพนันกันไปไม่ใช่น้อยเมียก็ไม่ชอบกลด่าแกเสียหายบอกให้เลิกไม่เลิกเมียก็เลยเป็นฝ่ายเลิกซะเองหนีหายไปเลยทิ้งลูกเอาไว้ให้เลี้ยงแกตามง้อเมียแต่ไม่ได้ผลแกเครียดจนคลั่งจับไก่หักคอโยนทิ้งหมดเลยแม้แต่ไอตัวโปรดแสนรักของแกเพื่อนบ้านเห็นแกโยนไก่ตายทิ้งก็พากันเอาไก่ไปแกงกินแกก็โกรธเพื่อนบ้านหาว่าขโมยไก่แกและแกก็ไปไล่ชกต่อยกับเขาสู้เขาไม่ได้ก็เอาปืนไปยิงเขาปางตายเรื่องถึงโรงถึงศาลแกก็เลยโดนข้อหาพยายามฆ่าเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยๆเลยนอกจากหมดไปกับการพนันไก่แล้วก็ยังหมดไปกับคดีความที่นาที่ไร่ต้องขายเอาเงินไปใช้ในการนั้นจนเรียกว่าแทบจะหมดเนื้อหมดตัวแกก็เลยเกลียดไก่เข้ากระดูกดำตั้งแต่บัดนั้นแล้วทีนี้ไก่ที่บ้านนั้นเลี้ยงเอาไว้มันไปยุ่มย่ามที่บ้านแกก็เลยเอาท่อนไม้คว้างไก่จนขาหักไปหลายตัวแกทำหลายหนแล้วด้วย ก็เลยมีปากมีเสียงเถียงกันฝ่ายโน้นก็ไม่ยอมแกก็ไม่ยอมแทบจะฆ่ากันตายแกกระโดดข้ามขอบรั้วบ้านเข้าไปชกต่อยกับเขาเขาสู้แกไม่ได้แกซัดเขาซะย่ำแย่เรื่องนี้เกือบๆจะถึงตำรวจอยู่เหมือนกันแต่ญาติพี่น้องของคุณสมจิตเนี่ยไปช่วยกันไปขอร้องไม่ให้เอาเรื่องจะชดใช้ให้ทั้งหมดเรื่องก็เลยยุติได้แต่ก็หมางเมินกันเรื่อยมาส่วนเมียของแกหลังจากที่แน่ใจว่าตาแห้วยาขาดกับไก่ถาวรแล้วก็สงสารลูกกลับมาอยู่กินอย่างเดิมอยู่มาคืนหนึ่งเกิดเรื่องแปลกประหลาดมีหนุ่มคนหนึ่งเจอหญิงสาวเดินสวนทางกันแถวบ้านตาแห้วเขาจำเลืองมองนางก็จำเลืองมองเขาเหมือนกันเขาไม่ได้เหลียวมองว่านางทำอะไรหลังจากที่สวนทางกันแล้วแต่แล้วเขาก็รู้ว่านางแอบตามเขามาแต่เขาไม่ได้ยินเสียงผีเท้าเลยแต่เขาได้กลิ่นเพราะว่าลมพัดมาจากด้านหลังของเขาเขารู้ทันทีว่านางไม่ใช่มนุษย์กลิ่นเหม็นนั้นแรงขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่านางเข้าใกล้ตัวเขามากที่สุดแล้วเหมือนกับกลิ่นศพเขาหันควับไปก็เป็นจังหวะเดียวกับที่นางยื่นหน้ามาใกล้ใบหน้าของเขาไม่ใช่ใบหน้าผู้หญิงอ่ะแต่เป็นใบหน้าแก่เหี่ยวย่นของตาแห้วไอ้หนุ่มคนนั้นร้องลั่นแล้ววิ่งไปร้องไปเช้าจับไข้หนาวสั่นผมร่วงเป็นกระจุกกระจุกต่อมาศพนั้นก็ถูกเผาเพราะว่าเจ้าลูกชายมีเมียไปได้เสียแม่ไม้ไม่มีลูกติดหน้าตาใช้ได้รูปร่างอวบขาวนิสัยใจคอดีไวไล่เรียกกันกับเขาแหละเธอเป็นไม้เพราะผัวตายผ่านไป3ปีก่อนที่จะมามีใจกับเขาก็เลยผูกข้อไม้ข้อมือกันแล้วทีนี้เขาก็เชื่อเมียเพราะเมียกลัวผีอยู่บ้านนั้นไม่ได้เขาก็ขอให้เมียรับปากว่าจะอยู่กับเขาตลอดไปแล้วเขาจะเอาศพพ่อไปเผาเขาพาเมียเข้าไปกราบศพพ่อไปตกลงกันต่อหน้าโรงศพพ่อที่อยู่ในห้องเมียก็รับปากตามที่เขาขอเขาก็เลยต้องเอาศพพ่อไปเผาแต่เขาก็ทำดีถูกต้องทุกอย่างจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณพ่ออยู่หลายคืนควันธูปขโมงส่งกลิ่นออกไปจากบ้านจนเพื่อนบ้านได้กลิ่นฟุ้งตลบกันอยู่หลายคืนตอนเผาศพก็ร้องไห้เหมือนเด็กๆแทบว่าจะล้มเลิกเผาศพพ่อทำท่าจะเอาศพพ่อกลับไปไว้ที่บ้านตามเดิมผู้คนก็พากันสงสารเขาคนที่ก่อนนั้นเคยว่าเขาก็เห็นใจเขาว่าเขารักผูกพันกับพ่อจริงๆแล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยเขาอยู่กินกับเมียก็ไม่ได้ยินข่าวว่าเมียเห็นผีตาแห้วมาปรากฏตัวให้เห็นแต่ประการใดคงจะไปผุดไปเกิดแล้วล่ะครับมาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆของท่านผู้ฟังครอบครัวคุณละอองเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องอีก7คนแต่ว่ามีครอบครัวไปแล้ว2คนในบ้านก็เลยเหลือแต่เพียงพี่ชายคนโตแล้วก็ตัวคุณละอองแล้วก็น้องอีก3คนที่ยังอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ลาดพร้าวคุณพ่อเนี่ยมีอาชีพเป็นเซลส์แมนในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตลาดด้วยเหตุนี้คุณพ่อก็เลยจำเป็นที่จะต้องขับรถออกไปตามต่างจังหวัดบ่อยๆและด้วยความสามารถของท่านในการติดต่อลูกค้าก็เลยทำให้ยอดขายสูงพุ่งลิ่วเลยจนเป็นที่พอใจแก่เจ้าของบริษัทอย่างยิ่งถึงกับได้ประชุมเตรียมเลื่อนตำแหน่งให้คุณพ่อในวันเวลาอันใกล้นี้ตอนนั้นนะตอนนั้นเป็นเดือนธันวาคมปี2518ปีนั้นอากาศหนาวมากทุกวันในตอนเช้าที่แสนจะหนาวเหน็บในขณะที่เด็กๆนี่ซุกตัวอยู่ในผ้าห่มผืนใหญ่คุณพ่อก็จะตื่นขึ้นแต่เช้าเพื่อออกไปทำงานสมัยนั้นกรุงเทพยังไม่มีทางด่วนทุกคนก็อาศัยอยู่แถวลาดพร้าวที่ว่านี่แต่ว่าที่ทำงานของคุณพ่ออยู่บริเวณถนนเจริญกรุงระยะทางก็ห่างไกลกันมากคุณพ่อก็เลยต้องลุกขึ้นไปทำงานแต่เช้าทุกวันคุณพ่อเคยปรารภกับคุณแม่ว่าถ้าเก็บเงินได้อีกสักหน่อยก็จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ให้มันใกล้ที่ทำงานมากกว่านี้นะทีนี้เด็กๆ ก็พากันตื่นเต้นกันยกใหญ่ตามประสาเด็กรอคอยวันที่จะมีบ้านใหม่อย่างใจจดใจจ่อเย็นของวันที่7ธันวาคมคุณพ่อก็ซื้อขนมนมเนยกลับมาฝากลูกเต้ามากมายพร้อมกับบอกกับคุณแม่บอกว่าทางบริษัทได้แต่งตั้งให้คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้จัดการบริษัทต่อไปไม่ต้องเดินทางออกต่างจังหวัดอีกแล้วเพียงแต่คอยควบคุมกิจการต่างๆอยู่แต่ในบริษัทเท่านั้น